महाभारत उद्योग पर्व सप्तपंचाशदधिकशततमोध्याय। युधिष्ठिर के द्वारा अपने सेनापतियों का अभिषेक, यदुवंशियों सहित बलराम जी का आगमन तथा पांडवों से विदा लेकर उनका तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान। जन्मेजय उवाच आपगेयम् महात्मानं भीष्मं शस्त्रभृतां वरम् पितामहं भारतानां ध्वजं सर्वमहीक्षितां बृहस्पति समं बुद्ध्या क्षमया पृथ्वी समं समुद्रमिवं गाम्भीर्ये हिमवन्तमिव स्थिरं प्रजापतिर्मिव उदार्ये तेजसा भास्वरूपमं महेन्द्रमिव शत्रूणां ध्वंसनं सर्वृष्टिभिः रणयज्ञे प्रवितते सुभीमेलो महर्षणे दीक्षितं चिररात्राय श्रुत्वा तत्व तत्र युधिष्ठिर किमब्रवीन् महाबाहु सर्वशस्त्रभृतां वरः भीमसेनार्जुनौ वापि कृष्णो वा प्रत्यभाषत। जन्मेजय ने पूछा, भगवन भरतवंशियों के पितामह गंगानंदन महात्मा भीष्म संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। समस्त राजाओं में ध्वज के समान उनका बहुत ऊंचा स्थान था। वे बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, स्थिरता में हिमवान, उदारता में प्रजापति और तेज में भगवान सूर्य के समान थे। वे अपने बाणों की वर्षा द्वारा देवराज इंद्र के समान शत्रुओं का विध्वंस करने वाले थे। उस समय जो अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी रणयज्ञ आरंभ हुआ था, उसमें उन्होंने जब दीर्घ काल के लिए दीक्षा ले ली, तब इस समाचार को सुनने के पश्चात संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर क्या कहा, भीमसेन तथा अर्जुन ने भी उसके बारे में क्या कहा, अथवा भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत किस प्रकार व्यक्त किया। वै सम्पायनुवाच आपद्धर्मार्थकुशलो महाबुद्धिर्युधिष्ठिरः सर्वान् भ्रातृन् समादीय वासुदेवं दशाश्वतम् उवाच वदतां श्रेष्ठ शान्तपूर्वमिदं वचः। वैसम्पायन जी ने कहा, राजन आपद्धर्म के विषय में कुशल वक्ताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उस समय संपूर्ण भाइयों तथा सनातन भगवान वासुदेव को बुलाकर सांत्वना पूर्वक इस प्रकार कहा। पर्याक्रामत सैन्यानि यत्ता तिष्ठत दंसिता पितामहेन वो युद्धं पूर्वमेव भविष्यति तस्मान् सप्तसेनासु प्रणेत्रिन् मम पश्यत। तुम सब लोग सब ओर घूम फिरकर अपनी सेनाओं का निरीक्षण करो और कवच आदि से सुसज्जित होकर खड़े हो जाओ। सबसे पहले पितामह भीष्म से तुम्हारा युद्ध होगा, इसलिए अपने सात अक्षौणी सेनाओं के सेनापतियों की देखभाल कर लो। कृष्ण उवाच यथार्हति भवान् वक्तुम् अस्मिन् काले उपस्थिते तथे तदम् अथर्व वाक्यमुक्तम् ते भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण बोले, भरत कुलभूषण, ऐसा अवसर उपस्थित होने पर आपको जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही यह अर्थयुक्त बात आपने कही है। रोचते मे महाबाहो क्रियताम यदनंतरम नायिकास्तव सेनायाम कियन्ताम्यह सप्तवई। महाबाहो, मुझे आपकी बात ठीक लगती है, अतः इस समय जो आवश्यक कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। अपनी सेना के साथ सेनापतियों को यहाँ निश्चित कर लीजिए। वै सम्पायनुवाच ततो द्रुपदमानाय विराटं शनिपुङ्गवं धृष्टद्युम्नं च पाञ्चाल्यं धृष्टकेतुं च पार्थिव शिखण्डिनं च पाञ्चाल्यं सहदेवं च मागधम् एतान् सप्त महाभागान् वीरान् युद्धाभिकाङ्क्षिणः तेना प्रणेत्रिन् विधिवत् अभ्यं सिञ्चदं युधिष्ठिरः सर्वसेनापतिं चात्र धृष्टद्युम्नं चकार द्रोणान्त हेतोरुत्पन्नो य इद्धात् जातवेदसः। वह सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय। तदनंतर राजा द्रुपद, विराट, सात्यकी, पांचाल राजकुमार, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, पांचाल वीर शिखंडी और मगधराज सहदेव, इन सात युद्धाभिलाषी महाभाग वीरों को युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया और धृष्टद्युम्न को संपूर्ण सेनाओं का प्रधान सेनापति बना दिया, जो द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न हुए थे। सर्वेषामेव तेषां तु समस्तानां महात्मनां सेनापतिपतिं चक्रे गुटाकेशं धनंजयं। तदनंतर उन्होंने निद्रा विजय वीर धनंजय को उन समस्त महामनावीर सेनापतियों का भी अधिपति बना दिया। अर्जुनस्यापि नेता च संयंता चैव वाजिनां संकर्षणानुज श्रीमान महाबुद्धिर जनार्दनः। अर्जुन के भी नेता और उनके घोड़ों के भी नियंता हुए बलराम जी के छोटे भाई परम बुद्धिमान श्रीमान भगवान श्री कृष्ण। तद्दृष्टोपस्थितं युद्धं समासन्नं महात्यं प्राविशद्भवनं राजन् पांडवानां हलायुध। सहा क्रूर प्रभृतिर्भिर् गतसाम्बोद्धवादिभिः रोक्मिणेयाहुकं सुतैः चारुदेष्ट पुरोगभैः विष्णुमुख्यैरधिगतैः व्याघ्रैरिव बलोत्कटैः अभिगुप्तो महाबाहुर्मरुद्धीरिव वासवः। नीलकोशेयवसनः कैलास शिखरोपमः सिंहखेल गति श्रीमान मदरक्तानंतलोचनः। राजन, तदनंतर उस महान संहारकारी युद्ध को अत्यंत सन्निकट और प्राय उपस्थित हुआ देख नीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले हलधारी महाबाहु श्रीमान बलराम जी ने पांडवों के शिविर में सिंह के समान लीलापूर्वक गति से प्रवेश किया। उनके नेत्रों के कोने मद से अरुण हो रहे थे। उनके साथ अक्रूर आदि यदवंशी तथा गद, सांब, उद्धव, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण तथा आहुक पुत्र आदि प्रमुख विष्णुवंशी भी, जो सिंह और व्याघ्रों के समान अत्यंत उत्कट बलशाली थे, उन सब से सुरक्षित बलराम जी वैसे ही सुशोभित हुए मानो मरुद्गणों के साथ महेंद्र शोभा पा रहे हों। तम दृष्ट धर्मराजस्य केशवस्य महादुतिः उदतिष्ठत् ततः पार्थो भीमकर्मा वृकोदरः गांडीव धन्वाये चार्ये राजानस्तत्र केचन। उन्हें देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्वी श्री कृष्ण, भयंकर कर्म करने वाले कुंती पुत्र भीमसेन तथा अन्य जो कोई भी राजा वहाँ विद्यमान थे, वे सब के सब उठकर खड़े हो गए। पूजयाश्चक्रे ते वै समाजान्तं हलायुधं ततस्तं पांडवो राजा करे पस्पर्श पाणिना। हलायुध बलराम जी को आया देख सबने उनका समादर किया। तदनंतर पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने हाथ से उनके हाथ का स्पर्श किया। वासुदेव पुरोगास्तं सर्व एवाभ्यवादयन् विराट द्रुपतो वृद्धौ अभिवाद्य हलायुध। युधिष्ठिरेण सहित उपाविशद दरिंदमः। श्री कृष्ण आदि सब लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात बूढ़े राजा विराट और द्रुपद को प्रणाम करके शत्रुधमन बलराम युधिष्ठिर के साथ बैठे। ततस्तेषु उपभिष्टेषु पार्थिवेषु समन्ततः वासुदेवम् अभिप्रेच्छ रोहिणीयो व्यभासत। फिर उन सब राजाओं के चारों ओर बैठ जाने पर रोहिणी नंदन बलराम ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, भवितायं महारौद्रो दारुण पुरुषक्षय दिष्टमे तद्ध्रुवं मंडे न सक्यम अतिवर्तितम्। जान पड़ता है यह महाभयंकर और दारुण नरसंहार होगा ही। प्रारब्ध के इस विधान को मैं अटल मानता हूँ, अब इसे हटाया नहीं जा सकता। तस्माद्युद्धास्तमुत्तीर्णान् अपि वः ससूहदृज्जनान् अरोगानक्षतैर्देह दृष्टास्मीति मतिर्मम। इस युद्ध से पार हुए आप सब सुहृदों को मैं अक्षत शरीर से युक्त और निरोग देखूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। समेतम पार्थिवम छत्रम कालपक्वम संशयम विमर्दश्च महान भावी मांसशोणित कर्दमः। इसमें संदेह नहीं कि यहाँ जो जो क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए हैं उन सब को काल ने अपना ग्रास बनाने के लिए पका दिया है, महान जनसंहार होने वाला है, इसमें रक्त और मांस की कीच जम जाएगी। उक्तो मया वासुदेव पुनः पुनरुपहरे संबंधेषु समामृत्तिम वर्तस्व मधुसूदन। पांडवाशी यथास्माकं तथा दुर्योधनो नृप तस्यापि कृतां साह्यं सपर्येति पुनः पुनः। मैंने एकांत में श्री कृष्ण से बार बार कहा था कि मधुसूदन अपने सभी संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसा ही राजा दुर्योधन है, उसकी भी सहायता करो, वह बार बार अपने यहाँ चक्कर लगाता है। तच्चमे ना करोद्वाक्यं तदर्थे मधुसूदन निर्विष्ट सर्वभावेन धनंजयम अवेक्षत। परंतु युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए ही मधुसूदन श्री कृष्ण ने मेरी उस बात को नहीं माना है, ये अर्जुन को देखकर सब प्रकार से उसी पर निछावर हो रहे हैं। ध्रुवो जय पांडवानां इति मे निश्चिता मतिः तथा अभिनिवेशोऽयं वासुदेवस्य भारत। मेरा निश्चित विश्वास है कि इस युद्ध में पांडवों की अवश्य विजय होगी, भारत श्री कृष्ण का भी ऐसा दृढ़ संकल्प है। न चाहम सहे कृष्ण मृते लोक मुदीक्षित तथोहम अनुवर्ता भी केशवस्य चिकित्सितम्। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस संपूर्ण जगत की ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकता, अतः ये केशव जो कुछ करना चाहते हैं मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। उभौ शिष्यौ हि मे वीरौ गदा युद्ध विशारदौ तुल्य स्नेहो स्मतो भीमे तथा दुर्योधने नृपे। भीमसेन और दुर्योधन ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदा युद्ध में कुशल हैं, अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूँ। तस्माद्यास्यामि तीर्थानि सरस्वत्यानि सेवितुम् नहि सक्षामि कौरव्यान् नश्यमानानुपेक्षितुम्। इसलिए मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को उस अवस्था में देखकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकूंगा। एवं उक्त्वा महाबाहुरनुज्ञातश्च पांडवैः तीर्थयात्रां ययौ रामो निवर्त्य मधुसूदनम्। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा ले मधुसूदन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके तीर्थयात्रा के लिए चले गए। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि सैन्य निर्याण पर्वणि बलराम तीर्थयात्रा गमने सप्तपंचाशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में बलराम जी के तीर्थयात्रा के लिए जाने से संबंध रखने वाला 157वां अध्याय पूरा हुआ।